أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Surenin 95. ayeti kerimesi şöyle buyuruyor: La yestevil qa'iduna minel mu'minina gayru ulil zarari vel mucahiduna fi sabilillahi bi emvalihim ve enfusihim. Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden müminler, hiçbir mazeretleri yokken, hiçbir meşru özürleri yokken, savaşa katılmayıp evlerinde oturanlarla müsavi değildir, eşit değildir. فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ دَرَجَةً. Allah, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden müminleri, evlerinde oturanlara karşı bir derece üstün kılmıştır. وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى. Ama Allah her ikisine de hüsna vaat etmiştir. Hem malları ve canlarıyla savaşa iştirak eden müminlere, hem de bir mazeretlerinden dolayı savaşa iştirak edemeyen evlerinde oturan müminlere cennet vaat etmiştir. وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Yine ısrarla peş peşe Allah aynı konuyu bir daha gündeme getiriyor. Allah, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden müminleri, evlerinde oturanlara karşılık büyük bir ecirle üstün kılmıştır. دَرَجَاتٍ مِّنْهُ katından dereceler, وَمَغْفِرَةً mağfiret ve rahmeten ve rahmet ile Allah onları karşılayacaktır. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah gafurdur, örtendir, örtbas edendir, bağışlayandır, bir de çok çok merhamet edendir. Bu ayeti kerime İslam peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın genel bir seferberlik ilanında bulunmadığı dönemi anlatan bir ayettir. Değilse eğer Allah'ın Resulü genel bir seferberlik ilan etmiş, eli silah tutan herkes savaşa demişse, zaten bir Müslümanın o savaşa iştirak etmeyerek evinde oturması caiz değildir. Bu ancak münafıkların işidir. Yalnız genel bir seferberlik ilan etmemişse Peygamber Aleyhisselam, dileyenler savaşa gelsinler, dileyenler de evlerinde otursunlar diye bir ruhsat çıkarmışsa, işte böyle bir durumda Allah yolunda malları ve canlarıyla savaşa iştirak edenler, evlerinde oturanlara bir derece üstün kılınmıştır. Ayeti böyle anlayacağız. Savaşa çıkmalarına hiçbir özürleri, hiçbir engelleri olmadığı halde, böyle bir durumda evlerinde oturanlardan Allah yolunda malları ve canlarıyla savaşa çıkanlar üstün kılınmıştır. Tabii bu değerlendirme, unutmayacağız, genel bir seferberliğin olmadığı döneme aittir. Değilse savaşa katılmak isteyip de Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad etmek niyetini içinden geçirip de yaşlı olmaları, ihtiyar olmaları, hasta olmaları, yatalak olmaları ya da başka mazeretleri sebebiyle savaşa iştirak edemeyenlerin de Allah katında mükafatlar alacağına dair Peygamber Efendimizin hadisleri var. Burada da Rabbimiz diyor ki وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى. Allah her ikisine de iyilik vaat etmekte, hüsna vaat etmekte, cennet vaat etmektedir. Peygamber aleyhisselamın savaşa niyet edip de savaşa çıkmayı hedefleyip de yaşlı olmaları, ihtiyar olmaları, aciz olmaları, yatalak olmaları ya da başka mazeretlerinden dolayı savaşa iştirak edemeyen müminlerin de Allah katında mükafat alacaklarına dair Peygamber Efendimizin pek çok hadisi var. Onlardan birkaç tanesini inşallah burada okuyalım. Buhari ve Müslim'in birlikte rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü buyurur ki, kim bir iyilik yapmayı niyet eder ama ona muvaffak olamazsa Allah ona kendi katında tam bir sevap yazar. Bir hasene sevabı yazar. Kim bir iyilik yapmayı niyet eder de onu yapmaya muvaffak olursa Allah katından o 10 ile 100 iyilik sevabı yazar. Demek ki bir iyiliğe niyet etmek ama onu yapamamak da Allah katında bir sevap almaya sebep oluyor. Yine Ahmed İbni Hanbel Efendimizin müsnedinde rivayet ettikleri bir hadislerinde bakın Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Ümmetimin şehitlerinin pek çoğu şehadeti niyet edip de şehadeti gönülden arzu edip de takdirde olmadığı için evlerinde yataklarında ölenlerdir. Savaş meydanında boğuşarak ölen niceleri vardır ki onların ne niyetle öldüğünü en iyi Allah bilmektedir. Demek ki bu ümmetin şehitlerinin çoğu şehadeti niyet edip de takdirde olmadığı için yatağında ölenlermiş. Yine bir başka hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Sizin arkanızda kalmış nice kardeşleriniz var ki şu anda adım attığınız, konakladığınız her bir vadide onlar sizinle birlikte olmasınlar. Allah'ın Resulü bunu Tebuk seferi esnasında söylüyordu. Tebuk seferine çıkmıştı Peygamber aleyhisselam sahabesiyle birlikte. Bir yerde konaklamışlar Allah'ın Resulü çevresindeki ashabına şöyle diyordu. Sizin arkanızda yani Medine'de kalmış nice kardeşleriniz var ki adım attığınız ya da konakladığınız her bir vadide onlar sizinle birlikte olmasınlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz soruyorlar ya Resulallah biz savaşa çıktık Medine'den onlar gelemediler. Nasıl onlar bizimle beraber olurlar? Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki onlar da aynen sizin gibi savaşa çıkma niyeti içindelerdi. Ancak imkansızlıkları sebebiyle şu anda sizinle gelemediler. Mazeretleri onları alıkoydu Medine'de. Adım attığınız, konakladığınız her bir vadi yoktur ki onlar sizinle birlikte olmasınlar. Yine bir başka hadis daha okuyayım. Malı olup da onu Allah'ın verdiğinin bilincine ulaşmış ve o malı Allah yolunda Allah kullarına bolca harcayan bir mümine bakarak bir başka mümin eğer şöyle diyorsa, eğer Allah bu kardeşime verdiği gibi bana da bolca mal verseydi, vallahi ben de aynen onun yaptığı gibi bu malı Allah yolunda bolca harcardım diyorsa, o ikisi sevapta eşittir diyor Peygamberimiz. Anladınız değil mi? Bir adam var, Allah kendisine bolca mal vermiş, o malın gerçek sahibini tanımış, o malı Allah yolunda bolca dağıtıyor, infak ediyor. Bir başka Müslümanın hiçbir şeyi yok. O Müslümana bakarak diyor ki vallahi eğer Rabbim bu kardeşime verdiği gibi bana da bolca mal verseydi vallahi ben de aynen onun yaptığı gibi o malı Allah yolunda çekinmeden harcardım diyorsa o ikisi sevapta eşittir diyor Allah'ın Resulü. Bakın niyet çok önemli. Yani bir Müslüman gerçekten savaşa çıkmayı niyet etmiş ancak imkansızlıkları sebebiyle sefere çıkamamışsa o Müslüman için de Allah hüsna vaat etmektedir. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى. Allah her ikisine de hem Allah yolunda malı ve canıyla savaşa çıkan Müslümana da hem de imkansızlıkları sebebiyle çıkamayan ya da genel bir seferberlik olmadığı için evinde kalan geri hizmetleri icra etmek üzere evinde kalan müminlere Allah cennet vaat etmiştir. وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Ve Allah kendi yolunda malı ve canıyla cihad eden müminleri evlerinde oturanlara karşı büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Yukarıda dereceh dedi, burada da ecran azıma dedi. Bir dereceden söz ediyor Rabbimiz burada. Mahiyetini bilmediğimiz bir derece açıklamıyor ama anlıyoruz ki bu dereceh kelimesi nekre bir kelime olduğu için, yani sınırsız, eni boyu belli olmayan, çapı belli olmayan çok büyük bir dereceden söz ettiğini anlıyoruz Rabbimizin. Demek ki Allah yolunda malları ve canlarıyla savaşa iştirak edenler, cihada çıkanlar büyük bir dereceyle evlerinde oturanlara karşı üstün kılınmıştır. Bir hadiste diyor ki Peygamber aleyhisselam, her bir ok atmanın karşılığı bir derece vardır. Ve iki derece arasında da gökle yer arası kadar mesafe vardır buyuruyor. Öyleyse savaşa çıkanların, Allah yolunda savaşı göze alanların gerçekten çok büyük bir ecirle ücretleneceğini, mükafatlanacağını anlıyoruz. Deracatim minhu, Allah katından dereceler, ve mağfireten bağışlanma, ve rahmeten rahmete erme var. Bu rahmet ya dünyada iktidar, dünyada devlet, dünyada hakimiyet, dünyada gerçekten büyük bir mülk ve saltanata ulaşma, ahirette de rahmete erme, yani cennete ulaşma şeklinde anlıyoruz. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah gafurdur, Allah rahimdir. Allah, yeter ki siz onun yolunda olun, yeter ki onun adına bir niyet taşıyın, yeter ki hayatınızı Allah adına yaşayın, Allah size karşı kusurlarınızı örtücü ve çok çok merhamet edicidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ Nefislerine zulmetmiş, kendi kendilerine yazık etmiş, kendi kendilerini bozuk para gibi harcamış, insanların canlarını meleklerimiz almaya geldiği zaman, bu kişilerin canlarını melekler almaya geldiği zaman, قَالُوا derler ki, ف۪يمَ كُنْتُمْ Ne haldeydiniz? Ne vaziyetteydiniz? قَالُوا onlar derler ki, كُنَّا مُسْتَضْعَف۪ينَ فِي الْاَرْضِ Ey Allah'ın melekleri, bizler yaşadığımız coğrafyada zayıftık, mustazaftık, zayıf bırakılmıştık. Gerçekten çok çok zayıftık. قَالُوا melekler diyorlar ki, اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً Allah'ın arzı geniş değil miydi? فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا Ha hicret etseydiniz, hicreti deneseydiniz, فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ Onların varacakları yer cehennemdir. وَسَاءَتْ مَصِيرًا O cehennem ne kötü bir barınak, ne kötü bir varış yeridir. Dikkat ediyor musunuz? Nefislerine zulmetmiş, yani olmamaları gereken yerde olmuş, kendi kendilerine zulmetmiş, bulunmamaları gereken makamda bulunmuş, yapmamaları gereken şeyi yapmış, yani kendilerine yazık etmiş, kendilerini bozuk para gibi harcamış, insanların canlarını almaya melekler geldikleri zaman, bakın diyorlar ki melekler, قَالُوا ف۪يمَ كُنْتُمْ Yani nedir bu vaziyetiniz? Bu vaziyetiniz ne böyle? Dinle ilgili, dininizle ilgili ne durumdaydınız? İnancınız neydi sizin? Hayatınız neydi? Yani bu nasıl bir hayat ki imanlarınızdan kaynaklanmıyordu? Nasıl bir hayat yaşıyordunuz ki inancınızın eserine bile rastlanmıyordu? Sizler Müslüman değil miydiniz? Sizler Allah'a inandığınızı iddia etmiyor muydunuz? Kimi Rab biliyor, kimin yasalarını uyguluyordunuz? Bu ne vaziyet böyle? Bu nasıl bir hukuk böyle ki imanlarınızdan kaynaklanmıyor? Bu nasıl bir eğitim sistemi ki çocuklarınızı gönderiyorsunuz ama imanlarınızdan kaynaklanmıyor? Bu nasıl bir sosyal yapılanma? Bu nasıl bir hayat tarzı ki hayatınızda imanlarınızın kokusuna bile rastlamak mümkün değil? Bu nasıl bir hayat böyle? Siz mümin değil miydiniz? Siz Allah'a inandığınızı iddia etmiyor muydunuz? İnancınız ne, bu hayatınız ne diye melekler sordukları zaman, bakın diyorlar ki, قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعْف۪ينَ فِي الْاَرْضِ Ey Allah'ın melekleri bizi kınamayın. Biz yaşadığımız ülkede, yaşadığımız coğrafyada mustazaftık, zayıftık, güçsüz bırakılmıştık. Yani bizi Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden koparan bu zalimlerle savaşacak gücümüz yoktu. Biz zayıftık, güçsüzdük, mustazaftık. Allah'ın melekleri diyorlar ki bakın قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُحَاجِرُوا ف۪يهَا Madem ki yaşadığınız coğrafyada inancınıza ters şeyler yapmaya zorlandınız, madem ki yaşadığınız ülkede inancınıza ters bir hayata zorlandınız, sizi Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden kopardılar, madem ki Müslümanca bir hayat yaşayamadınız, madem ki imanlarınızı hayatlarınızda görüntüleyemediniz, madem ki iman kaynaklı bir hayat yaşamanıza izin verilmedi, öyleyse Allah'ın arzı geniş değil miydi? فَتُحَاجِرُوا ف۪يهَا Ha hicret etseydiniz, neden etmediniz hicret? Bir ağaç kovu da mı bulamadınız? Bir keçiyle birlikte onun sütünü içip hayatta kalabilecek bir mağara, bir dağ başı, bir ağaç kovu da mı bulamadınız? Neden hicret etmediniz? فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ cehennem. Onların varacakları yer cehennemdir. وَسَاءَتْ مَصِيرًا O ne kötü bir varış yeridir. Ya Rabbi sen bizi koru. Bakın bu ayeti kerime Allah'ın Resulü Medine'de devletini kurunca civar kabilelere ve özellikle Mekke'ye mektuplar yazıp haberler salmıştı. Orada hiçbir Müslüman kalmamalı. Darul Harp'te kafirlerin egemenliği altında hiçbir Müslüman yaşamamalı. Ben Müslümanım diyen herkes Darul İslam'a, Medine İslam yurduna hicret etsin ve böylece kendi kendine yazık etmekten, kendi kendine zulmetmekten kurtulsun diye Allah bütün Müslümanlara mektup yazmış, onları hicrete davet etmiş, Medine'ye hicrete çağırmıştı. Kafirlerin kalabalığını çoğaltmayın. Gelin İslam cemaatinin kalabalığını çoğaltın. Gelin İslam cemaatine güç kazandırın diye civar kabilelere ve özellikle Mekke'ye mektup yazarak Allah'ın Resulü onları cihada çağırmıştı. Samimi Müslümanlar hemen Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Allah ve Resulü egemenliğinde bir hayata koştular. Ama kimi insanlar imkanları olduğu halde, fırsatları olduğu halde evleri, barkları, dükkanları, tezgahları, ticaretleri, konumları, makamları, akrabaları, çevreleri, rahatları, istirahatları Medine'ye hicret etmelerine engel oldu da Mekke'de oturup kaldılar, çakılıp kaldılar. İşte o vaziyetteyken ölümü karşılayan insanların durumunu anlatıyor Rabbimiz. Ne vaziyetteydiniz böyle? Bu hayatınız ne? İnancınız ne? Siz Müslüman olduğunuzu iddia etmiyor muydunuz? Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz ki inancınızın kokusuna bile rastlamak mümkün değil deyince onlar diyorlar ki ne yapalım gücümüz yetmedi. Melekler de diyorlar ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar gibi Müslümanca bir hayat yaşamak için siz de hicret etmeli değil miydiniz? Medine'ye hicret eden Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayata koşan Müslümanlar gibi siz de hicret etmeli değil miydiniz? فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ cehennem. Onların barınağı, son durağı cehennemdir. وَسَاءَتْ مَصِيرًا O ne kötü bir varış yeridir. Bakın, hem onları hem de şu anda bizi anlatan bir ayetle karşı karşıyayız. İyi anlayalım. Kur'an-ı Kerim'de mustazaf kavramını anlatan ayetler var. Şöyle incelediğiniz zaman, o ayetleri okuduğunuz zaman mustazafları Allah'ın üç grupta anlattığına şahit olursunuz. Ben kısa bir özet yapayım bakın. Kim mustazaflar? Zayıflar, zayıf bırakılanlar, güçsüz bırakılanlar. Peygamberlerinin tebliğinden, davetinden uzun bir süre geçtiği için kitapları ve peygamberleriyle diyaloğu kesilmiş bir ümmet düşünün. Bir toplum düşünün ki, bir ümmet düşünün ki kitaplarıyla ilişkileri kesilmiş. Peygamberleriyle diyalogları kesilmiş. Dilleri de değiştirildiği için dinlerinin temel kaynağı olan kitap ve sünneti anlamaz hale gelmişler. Bu arada kafirlerin, zalimlerin, egemen güçlerin asimilesine maruz kalmışlar, asimile edilmişler. Beyinlerine morfin vurulmuş, uyuşturulmuşlar, uzun bir süre uykuda kalmışlar ve nihayet biraz biraz ayıkmaya başlamışlar. Morfinin tesiri geçmeye başlayınca az biraz Kur'an ve sünnetle tanışmaya başlamışlar. Hafızaları yeniden geri dönmüş, gözlerini açık bir bakmışlar ki hayatları tamamen değişmiş. Hayatlarında ne Allah kalmış ne peygamber, ne kitap kalmış ne sünnet. Zalimler, kafirler kitabı ve sünneti kaldırmışlar. Kendi yasalarını onların hayatına zorla egemen kılmışlar. Ne dinleri kalmış, ne imanları kalmış, ne namusları kalmış, ne iffetleri kalmış, ne özgürlükleri kalmış, ne kimlikleri kalmış, ne şahsiyetleri kalmış, ne tarihleri kalmış, ne ananeleri, ne düşünce yapıları, ne inanç sistemleri. Her şeylerini kaybetmişler. Ha, bu durumda birinci grup mustazafları söylüyor Kur'an. Diyor ki bunlar o mustazaflardan bir grup, müstekbirlerin zulüm ağını delip özgürce bir hayata kavuşabilmek için gecelerini gündüzlerine katarak ciddi bir kavganın, ciddi bir cihadın, ciddi bir çabanın içine girmişler. Müstekbirlerle ciddi bir savaşa tutuşmuşlar. Hapishaneler, işkencehaneler, sorgulamalar, takipler, belalar ve musibetler onların üstüne yağmaya başlamış. İşte bunlar birinci grup mustazaflardır. Bakın Kasas suresinin 5. ayeti kerimesinde Rabbimiz onlarla alakalı şöyle buyuruyor. وَنُرِيدُ اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِف۪ينَ Biz böyle mücadele veren, müstekbirlerin zulüm ağlarını delip Müslümanca bir hayata, özgürce bir hayata, Allah ve peygamberi egemenliğinde Müslümanca bir hayata koşabilmek için böyle kavga veren müminleri, bu mustazafları biz cihanın şarkına ve garbına varis yapacağız. Onları imamlar kılacağız. Yardım edeceğiz. Müstekbirleri alaşağı edeceğiz. Onları onların yerlerine egemen kılacağız. Birinci grup mustazaflar bunlar. Allah onlara lütuflarda bulunacağını vaat ediyor. İkinci grup mustazafları söylüyorum. Kur'an'da onun üzerinde bu konuyu anlatan ayet var. Bir ikisini okuyacağım inşallah. Ancak önce bir tanımını yapalım. İkinci grup mustazaflar da aynen birinciler gibi gerçeği anlamışlar. Gözlerini açınca hayatlarında kitabın da sünnetin de kalmadığını anlamışlar. Ama onlar birinci grup mustazafların tamamen aksine Allah'a itimat etmedikleri için, Allah'a güvenmedikleri için, bir de menfaatleri, makamları, koltukları, konumları ellerinden gidecek korkusuyla kafirlerden de korktukları için susmayı tercih etmişler. Çabayı, gayreti değil de susmayı tercih etmişler. Yani istikbari zulmü sineye çekmişler, susuvermişler. Susmayı tercih etmişler. Aman biz muvaffak olamayız, aman bizim gücümüz yok, biz zayıfız, biz mustazafız diye susmayı tercih etmişler. Bu ikinci grup mustazaflar müstekbirlerle birlikte Kur'an'ın beyanıyla cehennemde aynı ateşi paylaşacaklar. İşte bu ayette onları anlatıyor. Bakın iki ayet daha okuyacağım. İbrahim suresinde Allah diyor ki وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا Hepsi yarın Allah huzurunda toplanacaklar. Cehennemde aynı azabın içindelerken bakın aralarında şöyle bir atışma geçecek. فَقَالَ الظُّعَفَا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Mustazaflar müstekbirlere diyecekler ki inna kunna lekum tabaan. Dünyada biz size tabiydik. Size tabi olmuştuk. Fehel entum mughnuna anna min azabillahi min şeyin. Şimdi şu cehennem azabından bizim azabımızdan bir kısmını def edebilir misiniz? Buna gücünüz yeter mi? Hadi bakalım. Dünyada biz size tabiydik. Güya siz Rabb'tınız, ilahtınız, tanrıydınız. Bizi kendinize tabi kılmıştınız. Hadi bakalım gücünüz yetiyorsa şu azabımızdan bir kısmını def edebilir misiniz? Kaldırabilir misiniz? Kalu. Müstekbirler de diyorlar ki bakın. Lev hedanallahu lehedeynakum. Eğer Allah bize hidayet etseydi elbette biz de size hidayet edip yol gösterirdik. Yani şu azabı kaldırmaya gücümüz yetseydi önce kendimizden kaldırırdık. Sevaun aleyna. Bizim için müsavidir. اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا Bağırıp çağırsak da sabretsek de müsavidir. Boşuna kendinizi yormayın. Boşuna birbirimizi suçlayıp durmayalım. Mâ lenâ min mahîz. İkimiz de ateşin içindeyiz. İki grup da cehennemdeyiz. Boşuna kendinizi yormayın. Bu azaptan çıkma ve kurtulma imkanımız da yoktur. Gördünüz mü? O tür mustazaflar Allah korusun Kur'an'ın beyanıyla yarın cehennemde müstekbirlerle aynı azabın içinde. Bir başka ayet okuyayım. O da Sebe suresinin 31 ve 33. ayetleri. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Mustazaflar, müstekbirlere diyecekler ki لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِن۪ينَ Eğer siz olmasaydınız biz dünyada mümindik. Eğer siz bizim kılık kıyafetimize müdahale etmeseydiniz, eğer siz bizim hukukumuzu değiştirmeseydiniz, eğer siz bizim alfabemizi değiştirmeseydiniz, eğer siz bizim sosyal ve siyasal yapılanmalarımızı bozmasaydınız, siz bizim kitabımızla, peygamberimizle oynamasaydınız, siz bizim yasalarımızı değiştirip kendi yasalarınızı Allah yasası yerine ikame etmeye çalışmasaydınız, biz mümindik diyecekler. Bakın, böyle diyecek mustazaflar müstekbirlere. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا Bu sefer müstekbirler de mustazaflara diyecekler ki, اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ Size hak geldi de, hidayet geldi de, biz mi ondan sizi kopardık? Size hak geldi, size hidayet geldi de, siz hakka ve hidayete sahiptiniz de, ondan sizi biz mi kopardık? Hayır, hayır. بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ Siz kendiniz mücrimdiniz. Kendiniz mücrimdiniz. Yani biz sizin vicdanlarınızı satın almaya geldiğimizde hiçbir tepki göstermediniz. Biz Allah'ın yasalarını kaldırıp kendi yasalarımızı size empoze etmeye çalıştığımızda siz hiçbir tepki göstermediniz. Sanki dünden razıydınız. Yani Allah'tan bıkmıştınız. Allah'a kulluktan sadece Allah'ı dinlemekten usanmıştınız da bizi kurtarıcı bildiniz. Biz size bir kısım yasalar sunuverince balıklamasına dalıverdiniz, onları kabul ediverdiniz. Yani tepki göstermediniz. Kalplerinizin ibresi öylesine zayıfmış ki bizi hemen kabulleniverdiniz. Aslında siz bizi saptırdınız. Siz bizi Tanrı makamında görmeseydiniz, bizi Rab makamında, bizi egemenlik makamında görmeseydiniz, belki biz de şımarmayacak, ayaklarımız yere değecekti. Ama siz bizi kabullenince biz de şımardık, kendimizi binane görmeye başladık. Aslında bizi tattıran sizsiniz diyecek müstekbirler mustazaflara. Anladınız mı? Aynı ateşin içinde, aynı cehennemin içinde. Bakın burada da Allah diyor ki, Nisa suresinin bu ayetinde de Allah diyor ki, فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ Ya Rabbi sen bizi koru. Onların gideceği yer cehennemdir. وَسَاَتْ مَصِيرًا O ne kötü bir varış yeridir. Üçüncü grup mustazafları söylüyorum. Onu da bundan sonraki ayetinde Allah bakın şöylece anlatıyor. اِلَّا الْمُسْتَضَعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ Ancak şu mustazaflar bunun dışında kimmiş onlar? Yatalak erkekler, topal, kör, sağır, güçsüz, cisim yönünden güçsüz erkekler, yatalak erkekler, kadınlar ve çocuklar. Bunlar bu işin dışındadır. Çünkü la yastati'una hileten bunlar bulundukları coğrafyada zalimlerle savaşa güç getiremedikleri gibi ve la yehtedune sebila hicrete de yol bulamazlar. Gidemezler, yol bilmezler, iz bilmezler, imkanları yok, güçleri yok ki hicret edebilsinler, güçleri yok ki savaşabilsinler. İşte فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ İşte Allah'ın affedeceği umulan mustazaflar bunlardır. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا Allah çok çok affeden, çok çok bağışlayandır. Şimdi hangi grubun içindesiniz? Herkes kendini bir düşünsün. Birinci grubun içinde değiliz, şu anda dışarıdayız. Üçüncü gruptan da değiliz, kadın değiliz, çocuk değiliz, yatalak değiliz. Yoksa biz de yarın Allah'a ya Rabbi bizi de kadınlardan sayıver mi diyeceğiz? Böyle bir mazeretimiz olabilecek mi? Bu bölüm ısrarla bize hicreti anlatıyor. Bakın yine hicretle alakalı bir konu, bir ayet. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda Allah'ın dinini yaşamasına izin verilmeyen bir coğrafyadan Allah'ın dinini daha güzel yaşayabileceği bir coğrafyaya hicret ederse, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ, kim Allah yolunda hicret ederse, Allah adına hicret ederse, يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَ, gittiği yerde bolluk, bereket ve genişlik bulacaktır. Allahu Ekber. Bakın, hicrete çıkmak isteyen bir Müslümanın kafasında en büyük endişe işte bu. Hicrete çıkmak isteyen bir Müslümanın karşısına şeytanın diktiği en büyük put bu. Ne o? Yahu ben şimdi hicret edersem aç kalırım. Acaba bir dilim ekmeğe muhtaç mı olurum? Acaba kimse yüzüme bakmaz mı? Acaba gittiğim yerde rezil ve perişan bir konuma mı düşerim? İnsanların en büyük endişesi bu. Şeytanın insanın karşısına çıkardığı en büyük tuzaklardan birisi bu ya. Bakın Allah diyor ki, kim Allah'ın dinini yaşayabilmek için Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluğu icra edebileceği bir coğrafyaya kendi evinden, kendi ülkesinden hicret ederse gittiği yerde büyük bolluk, genişlik ve bereketler bulacaktır. Gerçekten de Adem Aleyhisselam'dan bu yana hicret eden Müslümanların hayatına baktığımız zaman hepsi de aynen Rabbimizin bu ayetinde ifade buyurduğu veçile bereketler bulmuş, bolluklar bulmuş, devlete ulaşmışlar, iktidara ulaşmışlar, büyük mülklere ve saltanatlara ulaşmışlar hicret edenler. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemiye binenler, toplumlarının şirkinden ve küfründen hicret etmek üzere gemiye binen müminleri bir düşünün. Tercihlerini peygamberden yana kullananlar, peygamberin rotasına, peygamberin yörüngesine girenler, peygamberin kaptanlığına evet diyenler, tercihlerini peygamberden yana kullananlar, peygamber safında yer alan müminler hicret ettiler ama ne oldu sonunda? Bütün kafirleri yok etti Allah, onların mülklerine, mallarına o Müslümanlar kondu. Yeryüzünün en şerefli Müslümanları oldu o gemiye binenler. İbrahim Aleyhisselam'ın hicretini düşünün. Karısı Hacer annemizle birlikte kucağındaki çocuğu İsmail'le beraber Hicaz bölgesine, yani harem bölgesine hicret etmişti İbrahim Aleyhisselam. O çölün ortasında ıssız, kervan geçmez, kuş gezmez, su olmayan ıssız bir çölün ortasında karısı Hacer annemizi kucağında çocuğu İsmail'i ile birlikte bırakıp gitti İbrahim Aleyhisselam. Ne oldu? Allah onları zemzemle beslemedi mi? Şu anda tüm dünyayı besleyen zemzem Allah tarafından o hicretin sonunda Hacer annemize ve oğlu İsmail'e sunulmadı mı? Bir Musa Aleyhisselam'ı düşünün. Mısır'dan, Firavun'un zulmünden Allah'ın istediği şekilde Müslümanca bir hayata hicret etti. Sina çölüne gitti. Çölün ortasında Allah onları bıldırcın eti, kudret helvasıyla beslemedi mi? Mekke'den dinlerini yaşamalarına izin vermedikleri için Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara Habeş Kralı Necaşi'yi hizmet ettirmedi mi Allah? Ülkem ülkenizdir, vatanım vatanınızdır. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz şekilde yaşayın. Her arzu ettiğiniz ayağınızın altında olacak dedirtmedi mi Habeş Kralı Necaşi'ye Allah müminlere karşı? En son Medine'ye hicret eden Allah'ın Resulü ve Müslümanları düşünün. Orada devlete ulaşmadılar mı? Orada Allah egemenliğinde özgürce bir Müslüman hayata kavuşmadılar mı? Orada iktidara ulaşmadılar mı? Büyük bir bolluğa ve berekete ulaşmadılar mı? Hazreti Adem'den bu yana unutmayın ki hareket halinde olan toplumlar, göçebe toplumlar, hicret ehli olan toplumlar, yeryüzünde en büyük devleti onlar kurmuş, yeryüzünün en büyük medeniyetlerini onlar gerçekleştirmiş. Çünkü akan su duruluğunu muhafaza eder ama durgun su kokuşmaya mahkumdur. Şu şehir hayatı, şu yerleşik hayat Allah korusun işte bizim kokuşmamıza, dejenere olmamıza sebep olmuş. Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapamıyoruz. Peygamber Aleyhisselam'a Allah'ın istediği şekilde itaat ve teslimiyet ortaya koyamıyoruz. Demek ki hicrete çıkacak bir Müslümanın önüne şeytanın diktiği en büyük korku ve engel işte acaba aç mı kalırım endişesini, o problemi Allah böylece hallediyor bakın. Ondan sonra buyuruyor ki ikinci bir problem var. O da ölüm problemi. Allah bakın onu da şöylece anlatıyor. Şöylece hallediyor. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kim ki? Allah ve Resulüne hicret etmek üzere. Yani Allah'ın istediği kulluğu peygamberin örneklediği biçimde icra etmek üzere. Kulluğu yaşayamadığı bir ortamdan Allah'ın istediği, peygamberin örneklediği, Müslümanca bir kulluğu yaşayabileceği bir ortama hicret eden kişi evinden çıkar da ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ sonra henüz hicret mahalline varmadan, maksuduna ermeden, gayesine ulaşmadan yarı yolda ölüm onu idrak ederse, yani ölü verirse, ömrü yetmezse fakat وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ onun ücreti Allah'a aittir. Onun ecrini Allah zayi etmeyecek. Aynen hicret sevabını Allah ona verecek, lütfedecek ve onun ücretini, ecrini asla Allah zayi etmeyecek. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah örtendir, örtbas edendir, kale almayandır, bağışlaya verendir ve çok çok merhamet edendir. Bakın, Cündüb bin Damre diye bir sahabi var. Bu ayetler gelmiş. Peygamber aleyhisselam Mekke'deki biz Müslümanız diyen insanlara bu ayetleri ulaştırmış. Herkes mutlaka Medine'ye hicret etsin, Müslümanlarla birlikte bir hayata koşsun şeklinde davetiyesini ulaştırınca bu ayetlerin tehdidine de şahit olan Cündüb bin Damre isminde bir sahabi 90 yaşlarında filan yatalak çok yaşlı oğullarım diyor vallahi ben Allah'ın bu tehditlerine muttali olduktan sonra bu gece Mekke'de kalmam. Kesinlikle bu gece Mekke'de yatamam. Beni bir deveye bindirin, gelebilirseniz benimle birlikte birkaçınız gelsin, değilse beni yalnız başına Medine'ye doğru gönderin dedi. Oğulları 90 yaşındaki Cündüb bin Damre'yi Allah'ın bu tehdit ifade eden ayetlerini durduktan sonra bir gece bile ben Mekke'de yatamam diyen o sahabeyi bindirdiler bir deveye. Yarı yolda ömrü kifayet etmedi, Hakk'ın rahmetine kavuştu, vefat etti. Allah buyurdu ki, Allah onun ecrini asla zayi etmeyecek. وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاتِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنَّ الْكَافِر۪ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُب۪ينًا Yeryüzünde bir sefere çıktığınız zaman, ya Allah'ın dinine aboneler yapmak üzere, ya insanların dirilişine sebep olmak üzere, ya insanların cennet yollarını aşmak, cehennem yollarına barikatlar koymak üzere, yani insanları Müslümanlaştırmak üzere bir sefere, bir cihada, bir gazaya çıktığınız zaman, ya da ticaret maksadıyla bir sefere çıktığınız zaman, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ sizin için bir günah yoktur, اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاتِ namazı kısaltmanızda, yani seferilik namazını anlatıyor Rabbimiz burada, namazı kısaltmanızda bir sakınca yoktur. اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bir de kafirlerin sizi bir fitneye düşürmesinden, yani düşman korkusuyla karşı karşıya bulunduğunuz zaman yine namazı kısaltmanızda, kasru salat yapmanızda bir sakınca yoktur. Biliyorsunuz seferde ve de düşman karşısında savaş esnasında namaz kısaltılır. Seferlik konusunda uzun uzun söz etmeye gerek yok. İlmihal kitapları, fıkıh kitapları anlatır. Bir Müslüman en az 3 günlük yani 90 kilometrelik bir yolculuğa çıkmışsa ve gideceği yerde de 15 günden daha az kalacaksa o Müslüman seferidir. 4 rekatlık farz namazları 2 rekat kılar. 3 rekatlık akşam namazı aynen 3 rekat. 2 rekatlık sabah namazı aynen 2 rekat olarak kılınır. Bu arada sabah namazının sünnetiyle vitir namazı da kılınır. İşte gerek sefere çıktığınız zaman, gerekse düşmandan bir endişeniz varsa, düşmanın size bir fitne çevirmesinden, bir zarar vermesinden korkuyorsanız, namazlarınızı kısaltmanızda bir beis yoktur, bir sakınca yoktur dedikten sonra, bakın Rabbimiz şimdi de savaş ortamında bir namazdan söz edecek. وَاِذَا كُمْتَ ف۪يهِمْ Peygamberim, sen onların arasında olduğun halde فَاَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةَ onlara namaz kıldıracağın zaman فَلْتَقُمْ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ onlardan bir grup gelsin. Savaş ortamındasınız, bir boğuşmanın içindesiniz, bacaklar kopmuş, kollar kopmuş, kanın revanın içindesiniz, bir boğuşmanın arasındasınız. Allah diyor ki bir grup gelsin. Diyelim ki 1000 kişilik bir ordu var. 500'ü gelsin peygamberim. Seninle beraber namazı 1 rekat kılsınlar. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ama silahlarını da yanlarına almayı unutmasınlar. Silahları ellerinde ve sırtlarında olsun. Sakın silahlarını yerlerine koymasınlar. فَاِذَا سَجَدُوا bu birinci grup, öteki 500 kişi savaşırken bir grup geldi. Peygamber Efendimizin arkasında 1 rekat namaz kıldı. فَاِذَا سَجَدُوا secde edince, yani o 1 rekatın secdesini bitirince فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ onlar hemen arkaya savaşa dönsünler. وَلْتَأْتِ تَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا henüz namaz kılmayan o savaşan grup gelsin bu sefer. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ seninle birlikte namazı kılsınlar. 1 rekatta onlar kıldı. İmamın rekatı, peygamberin, komutanın rekatı 2 rekat oldu. Ötekiler 1'er rekat kıldılar. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ aman tedbirlerinizi elden bırakmayın. وَأَسْلِحَتَهُمْ silahlarınızı ellerinizden bırakmayın. Çünkü وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafirler isterler ki لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ siz silahlarınızdan keşke bir gafil olsanız, harp aletlerinizden, cephanelerinizden keşke bir gafil olsanız da فَيَم۪يلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً sizin üzerinize bir kere çullansalar da, sizin işinizi bitirseler, sizi gafil avlasalar, kafirler bunu beklerler. Aman ha, kafirlere fırsat vermeyin. Silahlarınızı ve mühimmatlarınızı yanlarınızdan yere koymayın. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ yine sizin için bir günah yoktur. اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَمْ مِنْ مَطَرٍ eğer yağmur yağıyor da yağmurdan bir eziyet görüyorsanız, bir eziyet görecekseniz, اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ya da hastaysanız, o zaman اَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ silahlarınızı yere bırakmanızda bir günah yoktur. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ama tedbiri elden bırakmayın. اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Dikkat ediyor musunuz? Bir savaş ortamında, sıcak savaş ortamında bile namaz terk edilmeyecek. Savaş ortamında terk edilmiyorsa hangi mazeret şu anda namazın terkine sebeptir? Bir düşünün. Efendim yemeğin kazası olmaz ama namazın kazası olur. Halt etmiş bunu diyen. Halt etmiş. Ne demek namazın kazası olmaz ya? Ne demek namazın kazası olur? Namazın kazası olur diye diye namazları kazaya bırakıyoruz. Ama ben size bu işin gerçeğini söyleyeyim. 2 şeyin dışında namazın kazası yok. Bunu iyi anlayın. 1. Uyuyarak namazı geçirmişse bir kişi ancak Allah bağışlıyor onu kaza edebilirsiniz. Bir de kıldım zannıyla unutmuşsa bir kişi hatırladığı anda kaza edebilir. İkisini de Allah Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında örneklemiş. Bir defasında bir seferden dönüşünde ordu çok yorulmuş, Resul-i Ekrem de yorulmuş. Konaklamışlar bir yerde, herkes yatıyor. Efendimiz Hazretleri Hazreti Bilal'ı nöbetçi bırakıyor. Diyor ki ya Bilal sen uyuma, bizi sabah namazına kaldır, sen nöbetçi ol. Ama Bilal da uyuyuvermiş, o da insan nihayet. Bir deveye yaslanıp o da uyuyuvermiş. İlk uyanan peygamberimiz oluyor. Bir bakıyor ki bir iki mızrak boyu güneş yükselmiş. Hemen Bilal Efendimiz'i dürtüyor. Ne yaptın ey Bilal, neden uyudun? Bilal Efendimiz diyor ki seni uyutan beni de uyuttu. Ne yapayım diyor yani. Seni uyutan Allah beni de uyuttu diyor. Peki hani Peygamber Aleyhisselam bir hadislerinde şöyle buyuruyordu. Yenamu a'yunani la yenamu kalbi. Benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz diyordu Peygamberimiz. Yani her an vahiy alan kalbi uyumaz da hani Peygamberimizin. Neden uyudu orada? Ha o konuda hüküm konsun diye. Kıyamete kadar uyuyarak namazı geçiren bir Müslüman hakkında kaza namazının olabileceği hükmü açığa çıksın diye Allah peygamberini uyutuverdi. Bir başka zaman da unuttu peygamberimiz. Orada da böyle bir hüküm konu verdi. Demek ki uyuyan, uyuyarak namazı geçiren bir kişi, bir de unutarak kıldım mı kılmadım mı unutarak namazı geçiren bir kişinin kaza namazı vardır. Bunun dışında hiçbir aşımız, hiçbir işimiz, hiçbir telaşımız namazı kazaya bırakmamıza sebep olmayacak. Uykuda da kendi sui ihtiyarımız olmayacak ha, unutmada da kendi sui ihtiyarımız olmayacak. Onu da bir örnekle anlatayım. Gece saat 2'ye 3'e kadar adam elinde bir kumanda kanalizasyonları geziyor. Saat 2'ye 3'e kadar 3'te yatıyor. Sabah namazına kalkamaz bu adam ya. Bu adam suçlu. Kendi ihtiyarıyla uyumuş kalmıştır. Bu suçlu. Ya da çekti, senetti, borçtu, dertti, dükkandı, tezgahtı, adamın kafada unutmuş namazı. Unutur tabii ya. Böyle bir hayatın sahibi elbette namazı unutur. O da onun kendi sui ihtiyarından, hatasından kaynaklanmıştır ki Allah onları da bağışlamıyor. Evet, bir namaz bir savaş ortamında bile namazı terk etmeyeceğiz. Çünkü namaz gerçekten çok çok önemli. Çünkü savaş ortamında Allah'ın yardımına en çok muhtaç olduğumuz bir ortamda da Allah'la diyaloğa geçip Allah'tan yardım istemeyeceğiz de ne zaman kılacağız namazı? Çünkü namaz Allah'tan yardım isteme makamıdır. Namaz Allah'a tekmil verme makamıdır. Namaz hayatın raporunu Allah'a verme makamıdır. Namaz Allah'tan mesaj alma makamıdır. Namaz Allah'la iletişim kurma makamıdır. Yani savaş ortamında da kılmayacağız namazı da ne zaman kılacağız? Gerek savaş ortamında, gerekse savaştan sonra tüm ortamlarımızda namazı terk etmeyeceğiz. فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Namazı ikame ettiğiniz, bitirdiğiniz zaman فَذْكُرُ اللّٰهِ Allah'ı zikredin. قِيَامًا وَقُعُودًا Ayakta oturarak ve ala cunubihim yanlarınızın üzerinde yatarken Allah'ı zikredin. Allah'ı gündeme alın. Sürekli Allah'ın ayetlerini okuyun. Gündeminizi Allah'ın ayetleri belirlesin. Gündeminizi Allah belirlesin. Savaş ortamında da ne yapacağınızı Allah'a sorun. Barış ortamında da nasıl bir hayat yaşayacağınızı Allah'a sorun. Allah'ı gündeme alın. Çok çok zikredin. فَاِذَا مَأْنَنْتُمْ İtminana kavuştuğunuz zaman, yani savaş bitip de güvene ulaştığınız zaman da فَاَقِيمُ السَّلَاةَ Yine namazı ağır ağır okuyarak ne dediğinizi, ne söylediğinizi, Allah'tan ne tür mesajlar aldığınızı bile bile anlaya anlaya ağır ağır namazı ikame edin. اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Unutmayın ki namaz müminler üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır. Yani savaş bitti, artık namazı vaktinde ağır ağır kılın. Yani kısaltarak değil, 4 rekatlık bir namazı yine 4 rekat, korku namazında olduğu gibi kısa sureleri okuyarak değil, uzunca sureler okuyarak artık korku bitti, emniyete kavuştunuz, savaş bitti, ağır ağır hayatınıza özdeş, hayatınızı düzenleyecek bir namaz kılın. Son 1-2 ayet daha okuyayım inşallah. وَلَا تَهِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ Bir kavmi takip etme, bir düşman topluluğu takip etme konusunda ya da bir düşmanı arama, bulma konusunda ya da bir düşmanla savaşma, bir düşmanı karşılama, bir düşmana karşı çıkma konusunda sakın gevşeklik göstermeyin. اِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Eğer siz savaşın acıları içindeyseniz, yani savaşın üzüntüsünü yaşıyorsanız, savaş konusunda acı çekiyorsanız, فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ Karşınızdaki kafirler de unutmayın, onlar da insan, onlar da savaşın acısını çekmektedir. Yani onlar da insan. Yani siz savaş konusunda üzüntü duyuyorsunuz ama bilesiniz ki karşınızdaki kafirler de savaş konusunda üzüntü duyuyorlar. Ama sizin onlardan bir farkınız var. وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ Siz onlardan farklı olarak Allah'tan bir şeyler bekliyorsunuz. Onlar sizden farklı, siz kafirlerden farklısınız. Çünkü siz Allah'tan bu savaşın karşılığında kafirlerin hiç ummadıkları, beklemedikleri şeyleri bekliyorsunuz. Ne bekliyor Müslümanlar? Şehadet bekliyorlar, cennet bekliyorlar, değil mi? Allah'ın rızasını bekliyorlar, ganimet bekliyorlar, galibiyet bekliyorlar, iktidar bekliyorlar. E kafirler ne bekliyorlar? Kafirler zaten Allah'a inanmıyor ki. Allah sizin desteğinizde, kafirlerin desteğinde kimse yok. Şeytan var onların desteğinde. Siz onlardan farklısınız ey Müslümanlar. Üstelik siz sonunda şehadet bekliyorsunuz, şehadet umuyorsunuz, cennet umuyorsunuz. Kafirlerin öyle bir beklentileri de yok. Öyleyse her ne kadar sizler şu anda savaş konusunda üzüntü duyuyor, savaş konusunda ıstırap duyuyorsanız, acı çekiyorsanız, bilesiniz ki kafirler sizden çok daha fazla acı çekiyor, çok daha fazla ıstırap duyuyor. Onların Allah rızasını kazanma diye bir hedefleri yok. Başlarındaki zalimler zorladığı için geliyorlar, savaşıyorlar. İşte birer ikişer, değil mi, miğferlerini çıkarmaya başladılar Irak'ta. Görüyorsunuz yani. Dayanın ey Müslümanlar. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah her şeyi en iyi bilen ve her konuda hikmetle hükmedendir. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Peygamberim, muhakkak ki biz kitabı sana hak ile gönderdik. Kitabın gelişi haktır. Yeryüzünde en büyük hak nedir? Yeryüzünde en büyük gerçek nedir bilir misiniz? Ben söyleyeyim. Yeryüzünün en büyük gerçeği, en büyük hakikati Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu, bizim de onun kulu kölesi oluşumuz gerçeğidir. Her şey yalan, yeryüzünün en büyük gerçeği, en büyük hakkı, en büyük hakikati işte budur. Allah tek Rab ve ilah, ben onun kulu ve kölesiyim. İşte kitabı Allah bunun için göndermiş. Bu gerçek açığa çıksın diye, bu hak açığa çıksın diye Allah bu kitabı göndermiş, kitabını hak olarak göndermiş, hukuk olarak göndermiş. Hak, hukuk aynı kökten gelir. Yani kitap tüm hakları, tüm hukukları belirleyendir. Ana hakkı mı? Bu kitap bilir. Baba hakkı mı? İşçi hakkı mı? İşveren hakkı mı? Müdür hakkı mı? Öğretmen hakkı mı? Toplum hakkı ya da devlet hakkı mı? Neyse. Bütün hakları belirleme yetkisi sadece bu kitaba aittir. Bu kitap Allah'tan gelmiş bir haktır. Bu kitabın dışında ne varsa hepsi batıldır. Hepsi batıldır. Peki Allah bu kitabı niye göndermiş? Li tahkuma beynen nas bima araka Allah. Allah'ın sana gösterdiği gibi, Allah'ın sana öğrettiği gibi sen insanların arasında bu kitapla hükmedesin diye. İnsanların problemlerine bu kitapla çözüm getiresin diye biz bu kitabı sana gönderdik diyor Rabbimiz. Bima araka Allah. Allah'ın sana gösterdiği gibi. Buradan anlıyoruz ki Allah peygamberimize bir kitap gönderiyor. Bir de o kitabın ayetlerinin nasıl anlaşılacağı, pratikte nasıl uygulanacağı, hangi problemi, hangi ayetin çözeceği konusunda da ayrıca peygamberimize Allah bir bilgi vermiştir ki biz buna hikmet diyoruz, yani sünnet diyoruz. Burayı bir daha söyleyeyim. Allah kitabı göndermekle beraber bir de peygamberimize o ayetlerin nasıl anlaşılacağı, nasıl yorumlanacağı, hangi olay, hangi ayetin çözümleyeceği, pratikte o ayetlerin nasıl uygulanacağı konusunda bir de Allah peygamberimize farklı bir bilgi veriyor. Buna sünnet diyoruz. Buna hikmet diyoruz. İşte bakın, bizler şu anda Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle beraberiz. Bu kitapla beraberiz, problemlerimizi çözecek. Bir de bu kitabın nasıl pratize edileceği, nasıl uygulanacağı, nasıl anlaşılacağı konusunda da Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine müracaat etmek zorundayız. Sünnet de dimdik aramızdadır. İşte biz de Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle yeryüzünde hükmetmek zorundayız. Hakimiyetimizi bu ikisine bina etmek zorundayız. Tüm problemlerin çözümünü Allah'ın kitabına ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine havale etmek zorundayız. Bir hukuk problemi mi yaşıyorsunuz? Bir ekonomik sıkıntı içinde misiniz? Bir ailevi problem mi yaşıyorsunuz? Bir sosyal ve siyasal yapılanma problemi mi yaşıyorsunuz? Bir kıble problemi, yani Avrupa'ya mı dönelim, Asya'ya mı dönelim? Müslüman toplumla mı entegre olalım yoksa Batı'yla mı anlaşalım? Bir kıble problemi mi yaşıyorsunuz? Bütün bu problemleri Allah'ın kitabıyla hükmederek, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle hükmederek belirlemek zorundayız. Bakın Allah diyor ki: İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Sana hak ile kitabı gönderdik. Ne için? Li tahkuma beynen nas. İnsanların arasında bu kitapla hükmetmen için. Bima araka Allah. Allah'ın sana öğrettiği gibi, Allah'ın sana gösterdiği gibi. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ حَص۪يمًا Sakın ha peygamberim, hainlerden yana olma, hainleri savunma. Hainler kim? Allah'ın kitabını beğenmeyerek, Allah'ın peygamberinin sünnetini beğenmeyerek, Allah'ın hayata vaz ettiği İslam yasasını beğenmeyerek onun yerine başka yasaları egemen kılmaya çalışanların tamamı haindir. Sakın ha ey peygamberim, sen hainlerden yana olma. Yani Allah'ın kitabını ve kendi sünnetini bir kenara bırakarak, Allah'ın sana öğrettiği hikmet bilgisini bir kenara bırakarak sakın hainlerin yasalarını uygulamaya kalkışma. Hainlerin hatırını kazanmaya yönelme. Allah'ı küstürme adına, peygamberi küstürme adına sizler de ey Müslümanlar sakın hainleri savunmayın. Hainlerin safında yer almayın. Hainlerin yasalarını uygulamaya kalkışmayın. Sadece Allah'ın kitabını, sadece Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini uygulayın hayatınızda. Sadece Allah'a kul olun ve Peygamber Aleyhisselam'ın örnekliğinde Allah'a teslimiyetinizi ortaya koyun. Bölüm bitmedi. Bir iki ayette okuyacağız. Vestagfirillah. Peygamberim Allah'a istiğfar et. Burada ben genel bir şekilde bu ayeti anlatmaya çalıştım. Bir de özel bir nüzul sebebi var, onu da söyleyeyim. Mekke'den Tume isimli bir adam Ansar'dan Medineli bir Müslümanın evine misafir gelir. Onun evinde ikamet ederken yine başka bir Ansar'dan bir Müslümanın bir tulum ununu ve bir de zırhını çalar. Herhalde gizleyebilmek için de götürür bir Yahudi'ye emanete bırakır. Der ki bunları birkaç gün sonra gelip alacağım. Bu un çuvalı ve de bu zırh sende emanette kalsın der. Sonra zırhı ve unu çalınan o sahabe iz takip eder. Un dökülmüş galiba. Yahudi'nin evinde çıkar. Yahudi'yi sıkıştırırlar. Yahudi der ki bana Tume isimli bir adam bunu emanet bıraktı. Bu benim değil, ben çalmadım der. Bu sefer Tume de İşin açığa çıktığını öğrenince o Ansar'dan akrabalarıyla birlikte ağız birliği yaparak Peygamber Aleyhisselam'ı da şartlandırmaya çalışarak hayır ya Resulallah, ben Müslümanım, böyle hırsızlığı yapmam, Yahudi yapmıştır, o zaten şöyle alçak böyle alçak diyerek neredeyse o Tume'nin misafir kaldığı Ansar cemaati, o akrabaları da yemin ederek Tume'nin masum olduğu konusunda Peygamberimizi ikna etmeye çalışırlar. Peygamber Aleyhisselam neredeyse Yahudinin aleyhine, Tume'nin lehine bir hüküm verecek iken işte bu ayet geliverir. Peygamber Aleyhisselam böylece bir yanlışa düşmekten korunur. Allah diyor ki "Vestagfirillah." Allah'a istiğfar et peygamberim. Yani bir yanlış içtihatta bulunmaya doğru gidişinden dolayı haksız bir Tume'yi savunmadan, haklı olan bir Yahudi'yi dininden dolayı haksız çıkarma eylemine gidişten dolayı, henüz karar vermemişti peygamberimiz ama neredeyse hüküm vermek üzereydi. Vestagfirillah, Allah'a istiğfar et. İnnallaha kâne gafuran rahîma. Allah bağışlayan, Allah örten, örtbas eden ve merhamet edendir. Ve la tucadil anillezîne yahtânûne enfusehum. Kendi kendilerine ihanet eden, kendi kendilerine hainlik eden, Allah'a, Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberine ve kendi kendilerine yazık eden o kimseleri savunma peygamberim. İnna Allaha la yuhibbu men kana khawanan ethima. Çok hainlik eden ve hainliğinde ısrar eden, bir de günah işleyen kimseleri Allah sevmez. Yastaghfuna minan nas. Onlar insanlardan utanıyorlar, insanlardan gizlemeye çalışıyorlar işledikleri naneyi ama وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan utanmıyorlar, Allah'tan gizleyemiyorlar, gizlemiyorlar. وَهُوَ مَاهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ Allah'ın hoşuna gitmeyen o sözü, yani Yahudi suçlama, Tume'yi de haklı çıkarma sözünü onlar geceleyin kurarlarken Allah onların yanı başındaydı. Yanlarındaki Allah'tan gizlemiyorlar da insanlardan gizlemeye çalışıyorlar, insanlardan utanmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah utanılmaya en layık olandır, gizlenmeye en layık olandır. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Ve Allah onların tüm hayatlarını ihata etmiştir. Yapıp ettikleri, düşündükleri, kurdukları her türlü desiselerden, her türlü hile ve tuzaklardan Allah haberdardır. Ha entum haula'i cadeltum anhum fil hayati dunya Şimdi o Tume'nin akrabalarına bir yöneliş var. Sizler dünya hayatında bu tür hainleri savunuyorsunuz da فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde nasıl savunacaksınız Allah'a karşı böyle hainleri? Nasıl savunacaksınız? Ya da bu Tume gibi sahtekarlar dünyada kendilerini savunacak akrabalar bulabiliyor da yarın Allah'ın huzurunda gerçekten kendilerini savunacak insanlar bulabilirler mi? اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا Yani Allah huzurunda kim onlara vekil olacak? Öyleyse hainleri savunmayın, hainlerden yana olmayın. Allah yasalarını beğenmeyen, Allah yasalarını ilka edip onun yerine kendi yasalarını ikame etmeye çalışan hainlerden yana olmayın. Onları desteklemeyin, onlarla birlikte olmayın. Sadece Allah'a kul olun, sadece Allah'ı dinleyin ve peygamber örnekliğinde Allah'a itaat edin. Allah'a karşı en güzel kulluklar icra edin. 110. ayeti kerimede kaldık. Geriye kalan bölümü de tanımaya çalışmak üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.